السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف، الله سبحانه وتعالى نسمى في سورة يوسف آية 108: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. سمى محمد وأنبيه هاو هي ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah ala basira, nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu, sio ala jahlin, ala basira, kwa ilmu. Ana wa mani taba'ani, mimi na wanaonifuata. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى لرسوله، ألم تقف وأنا سمعكم وأنبيكم مواكي، أسمع إلى الثقلين وأنبيا ذي زدت في ويلي وأنا آدم ومجيني الإنس والجن، آمرا له تنني أمر أنفا أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أو أنبياتكم هي ديونجيا يام، أي طريقته ومسلكه هي ديونجيا يام ميمي ديوم شيكو وانغون ليو شيكا نشيكا جياهي نمشيكا جياهي، وسنته نسن ذات، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نقول نغنية kwamba hapana mola pasipokuwa Allah kwa haki isipokuwa yeye Allah tabaraka wa taala mmoja asiye na mshirika. Yad'u ila Allah biha ala basira, analingania katika hilo kwa ilmu, min dhalika wa yaqini wa burhan, kwa elimu na yaqini na burhan. Hivyo Allah tabaraka wa taala alikuwa na maana kubwa sana kuzungumza haya maneno, kwa sababu ulinganizi bila elimu, kupoteza watu ndiyo kukubwa zaidi kuliko kuongoza watu. Mtu aliye na elimu maneno yake akiyazungumza, wewe mwenyewe wajua haya maneno yatoka kwenye kichwa cha mtu ambaye kwamba ana elimu. Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala siku moja katika muhadhara wake asema mimi nashangaa na jamaa tutabilighi, wanamtoa mtu asi kwenye maasi na wanamuingiza katika nini, katika bid'a. Wanamtoa asi katika nini, katika maasi, na wanamuingiza katika bid'a, hali ya kuwa maasi ni ahwan kuliko bid'a. Hata shaitani anampenda mtu wa bid'a zaidi kuliko mtu wa maasi. Mtu wa maasi ni nani? Mlevi, mtu wa muziki, mtu wa kuvuta mabangi, hayo ni maasi. Lakini mtu wa bid'a ni mtu ambaye kwamba anajiona ana dini, lakini kumbe ni mzushi katika dini yake. Huyu ni mara chache sana kutubia kuliko huyo anayekunywa pombe ajijua mimi nanywa pombe haifai. Tulienda Bagamoyo mimi na Sheikh Abu Sumaiya hifadhahu Allah ta'ala, wakati nimemaliza muhadhara mimi hapa tunarudi kule tulikofikishiwa sehemu ya mapumziko, tukakutana na bwana mmoja mlevi alivyotuona vile tulivyovaa na nini, akatufatafata kitambo sana, kama hapa labda na huko karibu na sokoni. Huyu bwana vipi? Faida fika mahala njia yake sasa yapinda, asema ya mashehe zangu bwana, nifike kwa salama bwana, niombeeni bwana na mimi niwe kama nyinyi, niache pombe. Alijua kwamba yeye ni mkosefu. Je, mtu wa bid'a alijua hili? Mtu wa bid'a yeye anajiona kwamba yeye yuko katika haki, hayuko katika batili, yuko katika haki. Kwa hiyo hana mpango wa kusema nitawacha. Ndio maana akwambiwa mtu wa bid'a yeye ni mwovu zaidi kuliko mtu wa maasiya. Mtu wa maasiya anajijua kwamba afanya kosa, lakini mtu wa bid'a ile anayofanya anaona kwamba ni dini, hana mpango wa kutubia asla. Basi anaenda hivyo mpaka anakufa siku ya kiyama, Mtume alayhi salatu wasalam akisema suhqan suhqan, naye yumo. Nasema haya maneno kwa maana fulani. Kuna bwana mmoja ambaye analingania hii dini bila ya elimu, amesimama katika hutuba yake akasema kwamba kuna baadhi ya watu leo hii ambao wanaifanya hii dini kama dini ya baba zao. Wakisimama kazi yao, huyu amekosea, huyu msimsikilize, huyu yuko hivi, huyu yuko vile, badala ya kulingania watu watoe fi sabilillah, badala ya kulingania watu waoane, badala ya kulingania watu wafanye mambo mengine ya kheri, wao kazi yao simsikilize fulani, fulani hafai, simsikilize fulani, fulani hafai. Haya maneno kiangalia kama vile ni maneno mazuri sana, lakini sitosema ni kalimatu haki urida bihi madha baba, neno la haki ambalo limetakwa nini batili. La shaka mtu kama hana kazi, kazi yake kufuatafuata wenzake tu, la shaka ile sio mzuri. Lakini pia dini ya Kiislamu haijaacha hivyo kwamba kila mtu afanye atakavyo. Mtume kasema wasataftariqu ummati, ummati wangu huu utakuja kugawanyika, ala 73 firqa, makundi 73, na akasema kulluha fil nar illa wahida, makundi yote hayo ni motoni isipokuwa kundi hili moja. Akauliza lipi hilo? Kala huma ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa wanayafanya haya ambayo ninayafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Ndio maana hii aya ikasema kula hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basi ana wa man ittaba'ani, mimi na wanao nifuata. Ndio maana na sisi tunawalingania watu kwenye yale aliyokuwa nayo Mtume na waliomfuata. Wahum salafu na salih, na hao ndio wema waliotangulia wetu ambao tunataka tuwafuate. Sasa hakuna kutahadharishana haya makundi sasa hivi, au mnasaka hakuna haya makundi? Hamna jamani, kuna watu waswali rakaa mbili mbili tu. Kuna watu leo hii wanasema Qur'ani yaendelea, kitabu kingine kitakuja. Kuna watu wanasema unabii waendelea. Kuna watu wanasema hawataki Qur'ani ni wao, hawataki sunna ni wao na Qur'ani tu. Kuna watu wanasema hii Qur'ani imepungua hii. Kuna watu wanasema haa masahaba hawa wote ni makafiri hawa. Yaani kuna watu chungu nzima katika dunia ya leo, makundi chungu nzima. Hata kama Mtume kasema kwamba alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, wakati ya hizo ikhtilafu zikitokea, nijuu yenu kukamatana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu, afu alaiha bin nawajib, kamatani nazo na mimi ya magego. Sasa je, kama utakamatana na sunna za Mtume na hawa masahaba al-khulafa ar-rashidin, haya makundi mengine umeyafuata? Hujayafuata. Maana haya makundi mengine yaliyokuja yanatahadharisha masahaba, anasema wote makafiri. Sasa utuseme kwamba ah bwana watu waache tu. Watu waache tu wenyewe. Muache mtu asikilize. Eti hata Qur'ani mtu anamwasikilize. Ibn Imam Ahmad bin Hanbal kama nitakuwa sijakosea au mmoja katika salafu pale. Alijua ni bwana mmoja kadari. Al-Qadariyya ni watu wa bid'a. Mtume kawatahadharisha kabla hawajafika. Akasema al-Qadariyya majusu hadhihi al-umma. Qadariyya ni majusu wa umma huu. Immaridhu fala ta'uduhum. Wakiugua usiwatembelee. Huyu ni mtume, si mimi. Wa immatu fala tushajihuhum. Na wakifa msisindikize majeneza yao. Alikuja mmoja katika kadari. Amwambia mmoja katika maimamu Imam Ahmad bin Hanbali au mmoja katika as-salaf. Wabana nimekuja bana kuzungumza mimi na wewe mambo ya dini. Akaambiwa mimi sina shida na dini yangu. Dini yangu mimi ninayo. Kama wewe dini yako umeipoteza, nenda kaitafute. Lakini sitaki kuongea na wewe. Akamwambia nakusomea aya ya Allah, aya. Akaambia wala kalima. Hata neno moja sitaki. Baada pale akaulizwa yule imamu, mbona umekataa hata kusomewa aya yule bwana? Na alikuwa kusomea maneno ya Allah. Asema yeye nyoyo hizi bwana nyepesi. Nimeogopa hiyo aya angenisomea akanitafsiria vurugu vurugu. Alafu akanipoteza. Nikaona hata hiyo aya yake pia ende nayo hivi. Sasa huyu angekuwa anayasoma maneno ya wema waliotangulia, singesubutu kusema haya maneno. Sema watu waache tu. Asema wewe ndio unaingiza watu peponi. Ah, sisi hatujasema kwamba fulani wa peponi, fulani wa moto. Hiyo si katika akida ya Ahlus Sunna asla. Lakini tutasema mtu akifanya hili hili si hilo hili. Akifanya hili ndilo. Asije na mambo ambayo kwamba ni ya kizushi tuwabainisha. La shaka fi dhalik. Maana mtume kasema, nani si mtume, bali nyie wenyewe mwasema katika khutba zetu za mimbaria. اللهم اهلك الكفره والمبتدعه والمشركين هل نينا بقى leo lipo ewe Allah waangamize watu wa bid'a eh makafiri na watu wa bid'a na washirikina lakini ukiuliza je bid'a gani ambayo mwaikataza nyinyi hamna mtikijini hamna bid'a moja ndio katazo na hii dua kila Ijumaa ya omwa khutba ya pili ile ikikumstari huko اللهم اهلك الكفره والمبتدعه والمشركين sasa mimi nakwambieni haya maneno ntabihu min hadha alaqwal alfasid zindukieni na hizi kauli ambazo kama ni kauli mbaya chafu sana zitawafanya watu wote waonekane hata mtu mwenye mambo ya vurugu mshirikina mtu wa bid'a asim kubwa basi aache asisemwe au haya mambo usijazungumze maana atakashirika hakuna dini ya namna hiyo hakuna dini ya namna hiyo lazima watu waambiwe ili ndilo ili silo na dai awe analingania kwa elimu na ndio maana mtume akasema akhwafu ma akhafu alaykum hofu yangu kubwa ya umati wangu mimi al-a'immatul mudhillin maimamu viongozi waliojipa ushefa lakini kazi yao ni kupoteza watu kwa sababu gani hao ni du'atun fi abwab jahannam hawa ni walinganizi ambao wanaosimama katika ukingo wa moto wa jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha atakai waitikia sana wengine anaoingiza katika jahannam huyo anayekwambia wewe umsikilize yoyote anakupenda ya dini yako huyo makundi haya aliojaa leo hii lazima uangalie wa kumchukulia elimu nani utachukua elimu kwake ibn mas'ud asema in hadha al-ilm din hakika hii elimu ndini hii ibn sirin ibn mas'ud ابن سيرين ان هذا العلم دين هي علم ينطقوا هي ديو دين ينيوي هي فانظروا عن من تاخذون دينكم انغاليني واقي متتكوا دينينو نسمع هيا منينو بسبب نداعي مmoja kule Zanzibar alisimama jumaa iliyopita akasema watu waache mklipu nayo hapa watu waache tena akaongea maneno maneno makali kuna watu ni wajinga kumbe yeye ndo anaongea bighairi ala jahil nasalullah salamata wal afia kwa hivyo hii aya mara nyingi nikianza muhadhara naanza na hii aya au aya nyuma yake ha laqad kana fi qasasihim ibra sio mimi nama, na kuna malengo fulani hizi ni aya moja nyeti sana katika kuwekebisha mujtama طيب tukirudi tukiachana na hiyo habari ya huyo bwana Uthman Maali sasa na sasa tunaendelea na pale tulipoishia katika kisa chetu baada ya kwamba Yusuf alayhi salam kashafanya mbinu ya kumbatisha ndugu yake sio Allah tabarak wa taala anukuu maneno yao hawa vijana baada ya kuambiwa innakum lasariqun ah nyinyi waizi tumeelewana sasa asema qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi tuko hapo wakasema tunaapa kwa Allah tabarak wa taala sisi hatukuja kufanya ufisadi katika nchi hatukuja kufanya ufisadi katika ardhi wama kunna sariqin na wala sisi sio sio waizi qalu Yusuf na wenzake pale wakasema kuwauliza wao fama jazaohu in kuntum kadhibin shaghil as-sawal ya sa'id فما جزاؤه ان كنتم كاذبين malipo yake ni yapi tutakayemkamata na kile chombo chetu ambacho kimepotea ikiwa maneno yenu mliozungumza ni uongo nyinyi waizi mmesema sio waizi kumbe nyinyi ni waizi tutakayemkamata na uwizi katika nyinyi malipo yake ni yapi kawauliza waweze kujifunga wao wenyewe قالوا جزاؤه وقسم malipo yake maunguji da fi rahlihi atakayekuta hizo chombo katika mzigo wake fa huwa jazaoo malipo yake yeye mwenyewe yani yeye mwenyewe ndo akamatwe abakifwe katika mji wa Misri kama atakuwa ni mtumwa atakuwa kazungumu ataadhibiwa atajua mwenyewe hawajajua kwamba ndugu yao ndio asituhumiwa hapa na wamechukua ahadi kwa baba yao kwamba watarudi naye na viapo wakasema wenyewe kadhalika najizi dhalimina kama hivyo huko kwetu mjini Kanaani ndivyo tunavyowalipa madhalimu mwizi anakamatwa anapewa huyo mtu aliyomwibia amfanyishe kazi miaka miwili aiba tena kwangu ndio malipo yake. Kwa hivyo hapa Nabii Yusuf alayhi salam kaifanya hii njia hii mbinu hii si kwamba hajui ajua fika kwamba hii mbinu kwa sheria za Kanaani ndugu yangu atabakia. Lakini pia kafunuliwa ni Allah tabarak wa taala afanye hivyo. Kwa sababu asingeweza kumbakisha ndugu yake kwa serikali ya mfalme zile sheria za mfalme pale eh zina mambo yake kubakishwa mtu hivi vurugu vurugu ni jambo la hatari. Kwa hiyo ili abakie kuwe kuna kitu kitakachomfanya abakie kweli. Ndio maana akasema ma kana liyakhudha akahu fi dini al-malik. Asingeweza kumbakisha ndugu yake pale kwa zile sheria za mfalme zilivyokuwa zimepangwa. Amchukue mtu hivi vurugurugu huyu nakaa naye. Lazima angeba wewe utakao kunipindua na kweli. Waanza kuweka ndugu zako hapa. Eh. Kwa hiyo ikabidi atumie njia ambayo mfalme asigundue. Lakini haikuwa dhambi ile naipotia uongo kidogo. Eh, si uongo, Allah asema yeye ndo kamfunza. Tulia, sikiza vizuri. Fa bada bi awiyatihim. Akaanza kutafuta kwenye nini? Kwenye mizigo yao. Kabla wi'a'i akhihi. Kabla mzigo wa yule ndugu yake. Ambao ndo anajua mle kimo kile kitu kimefichwa. Thumma stakharajaha min wi'a'i akhihi. Kisha akakitoa kile chombo kwenye mzigo wa nani? Wa ndugu yake. Allah sema kadhalika kidina li Yusuf. Lwana kadhalika kidina li Yusuf, kama hivyo ndivyo tulimpa mipango Yusuf afanye, tulimpangia hivyo. Allah, ile ni mipango kamfundisha Yusuf, fanya hivi na hivi na hivi, ndio ndugu yako atabakia bila hatia. Kadhalika kidina li Yusuf, kama hivyo ni mipango hiyo tulimpangia Yusuf afanye hivyo, kwa sababu ma kana liyakhudha akahu fi dini almalik, asingeweza kumbakisha ndugu yake kwa ile sheria ya mfalme vile ilivyokuwa, yani ilivyopangwa. Mwenye mfalme jinsi anajua kapanga vipi katika nchi yake, kila mtu bwana na mambo yake katika nchi yake. Hapa Tanzania ukiingia tu wewe ni Mkenya au ni Msomali, utafurumushwa mbio hapa. Tena afadhali Mkenya kuliko huyo Msomali, si ndio? Kila watu wana sheria zao za kuishi katika nchi fulani. Basi Allah asema kadhalika kidna li Yusuf ma kana liyakhudha akahu fi dini almaliki illa an yasha Allah, singeweza kumbakisha ndugu yake, amchukua ndugu yake katika sheria za mfalme, isipokuwa Allah atake mwenyewe. Na Allah hapa kataka, ndio maana akamtengenezea njia akambakisha. Narfa'u darajatin man nasha'u, tunamwenua daraja sisi tumtakaye. Hata wewe ukitaka kumshusha, maadamu Allah akampazia ainuke daraja, atamwinua tu. Angalia Yusuf alivyoteswa ndugu zake, alipigwa, aliteswa, alitukanwa, akatumbukizwa kwenye kisima, akauzwa kama peremende dukani, eh? Akauzwa mara mbili tena, kauzwa na ndugu zake, atenda akauza tena lisi. Pamoja na hivyo akaswekwa jela, eh? Akaadhibiwa sana, lakini Allah kaamua kumwinua. Narfa'u darajatin man nasha, tunamwinua daraja cheo tumtakae. Wewe hata ukitaka kumweka chini, kama Allah akasema huyu mtu ainuke daraja, atainuka tu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, na kila juu ya mwenye na elimu kuna aliye na elimu zaidi yake. Lakini hili ni kwa viumbe wanadamu, kwa sababu Allah tabarak wa taala katika hili haingii. Yeye ana elimu kushinda viumbe vyote, maana ni viumbe wapi, na wala yeye sio kiumbe. Kwa hivyo hapa nazungumzia viumbe. Wewe ukiwa unajua hili, kuna jingine tu ulijui. Na ndio maana kukawa kuna muamala al-istimal al-istimaa, yani muamala wa pamoja. Huyu ni mwalimu anatusaidia katika njia nyingine, mwingine ni daktari kule. Lakini hivi bila kumpata fundi Rama nani Sheikh Rama Kaburu pale, tutalala chini chichi vitanda hivyo. Ana maneno hayo. Kwa hivyo lazima kuwe kila watu na section zao. Huyu anajua hili, huyu anajua hili. Wewe ukijua hili basi anajua hili. Wa fauka kulli dhi ilmin alim. Huwezi kujua yote peke yako bana. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika kubainisha aya hizi ambazo nimezisoma asema lamma tahamahum ulaika al-fisyanu bis-sarqa. Alipo watuhumu sasa. Hii ni tuhuma tu Yusuf anawapa wale. Sikumba vipi? Anawapa tu. Alipo watuhumu sasa wale vijana kwamba wameiba, sababu ule si mpango anaujua. Lakini hawezi kumchukua ndugu yake bila kuwatuhumu kwanza. Alipo watuhumu, qala lahum ikhwatu Yusuf, ndugu zake Yusuf wakasema kuwajibu, tallahi, tunaapa kwa Allah tabarak wa taala, laqad alimtum, bila shaka nyinyi wenyewe mwajua hivi tulivyo sisi. Tumekaa maumbile yetu, mavazi yetu, tabia zetu, wewe unaona hizi sura za waifu. Sababu kuna mtu wewe mwenyewe ukimwona pita hata akiambiwa eti huyu ndio kaiba. Sheikh Suleiman ni kweli? Kweli eti Sheikh Suleiman? Bana, hebu angalie ni vizuri nyinyi. Unaona? Yaani kuna baadhi ya watu vile walivyo, wanajovaa, akhlaq zao, tabia zao, mazungumzo yao. Kweli. Hapo kiambo eti ndio huyu kaiba. Basi waliuliza mara mbili mbili. Nyinyi hamjakosea nini? Ndio anaambia nyinyi hivi mkituangalia. tulivyo. Tumekaa kiwaizi waizi. Wale walikuwa wana sura nzuri, wanavaa vizuri, wanaheshima watoto wa wanabii wale. Walishindwa tu kule kwa ndugu yao kuvumilia. Maana alikuwa kawapo kwenye mapenzi ya baba. Basi akawaambia, "Laqad alimtum ma fi'na linusida fil ardh." Bila shaka nyinyi mwajua kwa sababu hatujakuja kuleta uharibifu katika nchi hapa. Wama kunna sariqin. Na wala sisi sio waizi. Ai laqad tahaqqtum wa alimtum mundu araftumuna. Mmesahikisha nini? Na mkajua tokia hapo mlipotujua tulipokutana na nini? Li'annahum shahadu minhum siratan hasana. Kwa sababu tongea walivyoingia pale Misri walikuwa wakiwaangalia wao tu ni watu wa mwenendo mzuri, tabia nzuri, mazungumzo mazuri, eh? Wamekaa wasafi, sura zao nzuri na nini? Vitu kama hivyo. Alafu pia kingine kilichowafanya wale wapo ile ile njaa. Njaa si mchezo. Hizo kampigia magoti hapo. Eh? Abu Ubaida kampigia magoti. Abu Uthman sio? Abu Uthman yule pale mzee. Vipi mzee? Ah, yule anamuita mzee yule. Njaa ilivyo. Sasa ogopea hiyo njaa itoke tumboni je kichwani. Ndio kabisa. Hata dini yake mtu anaiuza kwa ajili ya njaa. نسأل الله السلامة والعافية. قالوا وقسم أن ما جئنا لنفسد في الأرض سيسي هدو جاكوجا كفن يوتساد كتك أرضي وما كنا سارقين نوالا سيسيو ويزي أي ليست سجايانا ستا بيهيت ويزي سيسيبنا تقتضي هذه الصفة تبيا ذات ستوليبيو هزيو كميلين أيها صفة من يوتوبا فقال لهم الفتيان vijana wale waliokuja na Yusuf pale wakasema kuwa kuambia fama jazaohu. Sasa sawa maneno yenu tunasikia vizuri, lakini je tukimpata mwizi katika nyinyi tumlipe nini? Ai asariqi in kana fikum in kuntum kadhibi. Huyo mwizi akiwa yuko katika nyinyi hapa, kama haya maneno yenu mnayozungumza ni uongo, kama nyinyi si waizi, si vipi kume ni uongo, nyinyi waizi. Ikitokea hivyo yani tumlipe nini? Ayu shay'in yakunu uqubatahu, adhabu yake iwe kitu gani huyo? Semeni nyinyi. In wajadna fikum ma akhadahu, tukikuta kile kitu ambacho yeye kakichukua huyo mtu mathalan, tumlipe nini? Qalu wakasema jazaohu man wujida fi rahlihi, malipo yake atakayekutwa na hicho kitu kwenye mzigo wake, fa huwa jazaohu, yeye mwenyewe huwa yeye mwenyewe ndo malipo yake, kwa sababu jambo kubwa sana amelifanya ni jarima, eh? Kadhalika na jizi dhalimina, kama hivyo madhalimu huko kwetu ndivyo tunavyofanya. Ni sheria ya Kanaani wameleta Misri. Ibn Kathir asema wa hakadha kana fi shari'ati Ibrahim alayhi salam, na hiyo ndio ilikuwa sheria ya Nabii Ibrahim zimuendee yeye amani. Anna sariqa, kwamba mwizi akishikwa yudfa'u ila al-masruq minhu, anapelekwa kwa yule mwizi alomwibia. Chukua mwizi wako, basi ma kama ni miaka miwili ni mitatu ni minne anakufanyisha kazi tu, wewe si mwizi mpaka utie akili. Kama sheria ya Ibrahim, Ibrahim akamzaa Ishaqa, Ishaqa akamzaa Yaqub, na hawa ni watoto wa Yaqub, si lazima hiyo sheria ifanywe tatbiq? Sheria yao hiyo. Asema wa hakadha kanat shari'atu Ibrahim alayhi salam anna as-sariqa yudfa ila al-masruq minhu wa hadha huwa alladhi arada Yusuf, na hili ndilo alilotaka Yusuf, awarudishe kwenye sheria yao ili ambatishe ndugu yake. Wa li hadha bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi, na kwa ajili hiyo ndio maana alianza na mizigo yao wao kabla mzigo wa ndugu yake. Ai fatashaha, alitafuta, sio kabla huu, kabla ya mzigo wa ndugu yake, angakutafuta kwenye mzigo yako na tawria tani. Ha? Waarabu wanaita tawria hiyo. Kitu wajua ni kile kinachopendesha kusudi. Thumma takharajaha min wi'a'i akhihi. Kisha akatoa kile chombo kwenye mzigo wa ndugu yake. Fa akhadahu minhum. Akamkamata kama mwizi katikati yao. Yaani wewe mimi nakufanyia ihsan, kumbe mwizi. Kuja ba. Kumbe amchukua ndugu yake. Michongo. Eh? Sijaza kama michongo. فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم akawachukua katikati yao kwa hukumu ya wao wenyewe kukiri na hiyo hukumu inawalazimisha wao lazima wakubali ndio maana baba yao akamwambia la satunni bihi illa an yuhata bikum mniletee mwanangu labda mtakapozunguka ndipo hamuwezi kumnasua na hapa watamnasuaje hata wafanyaje waweze kumchomoa sheria wametoa wao na ndio maana Allah akasema wa innahu lazu ilmi Yaqub alikuwa anaongea na elimu sio hivi hivi lima allamna akamchukua ndugu yake katikati yao ilzaman lahum bima yaqiduna kwa kuwa lazimisha na yale ambayo wanayetakidi mioyoni mwao wao wenyewe muizi kwenu nyinyi akiiba anachukuliwa ni huyo mtu aliyeiba aliyemwibia aseme ndugu yenu kaiba au makataa chombo hiki kimetoka kwenye mzigo wa ndugu yenu nyie mnakuja na mtu mwizi hapa kamtaka mwenyewe kule wakati ule akasema nileteeni sasa kamgeutia kala sema walihadha qala ta'ala kwa ajili hiyo Allah akasema kadhalika kidna li Yusuf basi kama hivyo tulimpa mipango hiyo Yusuf afanye hivyo ndio aweze kumbaka ndugu yake wa hadha min al-kayd hivi ni katika vitindi innahum yakiduna kayda wa akidu kayda wao walimfanyia vitimbi Yusuf akataka kumuua na nini na wao wanabadilishwa vitimbi hapa asema wahadha min alkaidi almahbubi almuradi na hivi ndivyo vitimbi ambavyo kwamba vinapendeza zaidi na vinataka kufanya sio vitimbi vya dhulma kumdhulumu mtu ukweli maana hapa hii ni mipango lakini mwisho wake hakuna chochote hakuna aliyedhulumiwa bali mpaka wao wenyewe watafurahi hii ni mipango na wala siku ambaye kachukuliwa afi bakora yule bwana kule jela akafanyishwa makazi ni mipango kana wa hadha min alkaidi alladhi yuhibbuhu Allah wa yarda hivi ndivyo vitimbi ambavyo Allah anavipenda na kuviridhia lima fihi min alhikmati wal maslahati almatluba kwa sababu ndani yake kuna hikma na maslaha ambayo kwamba yanatakikana yale mfano wake mzee Juma wampeleka mwanao kwa daktari akifika asema mwanangu mbona wamkata wewe utasema au usitake mwanangu hata karekebisho mkubwa labda umepinda kidogo sasa bila lazima achanwe akasuliwe kwanza tolewe kitu nipo akae sawa sio na nyinyote mwajua nyinyi vitimbi walivyofanya hawa ndugu hawa kwa Yusuf walivyompiga na kumteza na kumtumbukiza kwenye kisima na kumuuza na wafanyiwa madogo haya shehe ulikuwa wapi tatizo wewe ulikuwa wapanda mbegu huko za mahindi na mihogo wakati tuanze hiki kisa nimekuta katikati shehe chatoka mbali kwelikweli maana tuko aya sabini sijui na ngapi sasa Na mzee alikuwa anaumia vibaya sana. Lakini pia Yusuf alikuwa anaumia. Ulali ndani ya kisima siku tatu si mchezo. Na humo ndani mna maji, mbwa wako humo kila kitu. lakini yale kushapewa amri na Mwenyezi Mungu umetume mtu aje hivyo tayari yeye kushapokea ifadhi alipo tayari kushapokea ifadhi sawa sawa sawa sawa asema wa kauluhu na kauli yake Allah aliposema ma kana liyakhudha akahu fi dini almalik hakuwa Yusuf angeweza kumchukua ndugu yake kwenye sheria za mfalme. Mimi nikwambieni hata katika darasa nadhani asubuhi sijui kwamba hata haya madini ya kikafiri yaliyo dini sema tu sio dini za haki la kumdinuko waliyadini ninyi na dini yenu na mimi na dini yangu wa man yabtaghi ghayra alislam dina falan yuqbala atakayetafuta dini ambayo kwa sio Kiislamu huyo haitakubaliwa inna dina inda Allah alislam dini ya haki mbele ya Allah nini kwa hizi dini lakini sio za haki. Kwa hiyo akamwambia usingeweza kumchukua asingeweza kumchukua ndugu yake katika dini ya mfalme maana ya sheria zake. Ai lam yakul lahu akhudhu fi hukm malik Misra asingeweza kumchukua ndugu yake katika hukumu za mfalme wa Misri. Qala ad-Dhahhak maana haya kaza ndugu ad-Dhahhak na غيره na wengine. Wa inma qayyada Allahu lahu an intazama lahu ikhwatuhu bima yaltazamuhu ala liwasalifi wale vijana ili kuwalazimisha na mambo ambayo wameyatoa wao wenyewe wanaojilazimisha nayo katika familia yao kwamba mwizi kwetu achukuliwa ni yule aliyomwibia. Ndio maana kama sasa huyu mchomekee hajaiba lakini mchomekee ile bati naye wa huwa kana ya alamu dhalika min shari'atihim na yalikuwa anajua fika Yusuf katika sheria yao wale vijana ni hiyo walihadha madahahu Allah ta'ala kwa ajili hiyo Allah tabaraka wa ta'ala alimsifu faqala narfa'u darajatin man nasha'u tumuinua daraja situmtakaa. Yani Yusuf kainuliwa kati kati ya ndugu zake, ndugu zake ndio wakubwa wale lakini yeye akapandishwa kama qala ta'ala kama Allah alivyosema yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah anawainua wale walioamini katika nyinyi na wale waliopewa elimu katika baadhi si wote daraja anawainua. Inna Allah yarfa bi hadha alkitab aqwal wa yad'u bihi akhar. Allah anawainua baadhi ya watu kitabu hiki ni Qur'an lakini kuna baadhi ya watu anawainua daraja lakini wengine anawaeka chini ya walio chini hali yako wanalingania Qur'an hiyo hiyo ana waka chini kabisa. Wakala taala wa fauqa kulli dhi ilmi alim kila juu ya kila mwenye elimu kuna mjuzi zaidi kuliko yeye. Qala al-Hasan al-Basri al-Hasan al-Basri min at-tabi'in asema laysa alimun illa fawqahu alimun hakuna mwanazuoni isipokuwa juu yake kuna mjuzi zaidi kuliko yeye hata yantahi ila Allah azza wa jalla mpaka hiyo inakwenda kuishiria kwa nani kwa Allah tabaraka wa taala. Ikifika hapo ambaye amefika mwisho hapo hakuna tena mwenye atakayempita Allah subhanahu wa taala. Wakadha qara wakadha arawa Abdul Razzaq kama hivi amepokea Abdul Razzaq an Sa'id bin Jubair qala kunna inda bin Abbas tulikuwa kwa Abdullah bin Abbas fahadatha bi hadithin akazungumzia hadithi ajib hadithi ya maajabu fataajaba rajulun akastaajabu bwana mmoja faqala alhamdulillah namshukuru Allah tabaraka wa taala fauqa kulli dhi ilmin alim kumbe kila juu ya mwenye elimu kuna aliye na elimu zaidi. Na mkisoma kisa cha Musa na Khadhri ndio mtajua kwamba kweli kila mwenye elimu kunaye aliye na elimu zaidi kuliko yeye. Na mwingine elimu alionayo ndogo lakini wewe huna. Huko nayo wewe. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas asema bi'sa ma qulta. Amwambie yule bwana baada ya kusema kila mwenye elimu kunaye aliye na elimu zaidi. Akamwambia bi'sa ma qulta. Nimebaya mno maneno uliyosema wewe. Allahu la alimu Allah yeye ana elimu na hakuna juu yake elimu challenges wa huwa fauqa kulli alim Allah yuko juu ya kila mwenye elimu. Bwana lazima ukizungumza haya maneno uwe na mpaka. Kwa hiyo akamstopisha kwamba hapa alikuwa wanamaanisha wanadamu tu. Siseme kila mwenye elimu, kuna aliye na elimu zaidi. Allah ana elimu na hakuna aliye juu yake kielimu. Wakadha rawa Simakun ana Ikrima. Kama hivyo kapokea Simakun kwa Ikrima, ana Ibn Abbas kwa Ibn Ali. Kwa kutoka kwa Abdullah Ibn Abbas. Wa fauka kulli dhi ilmin alim. Kila juu ya mwenye elimu kuna aliye na elimu zaidi yake. Kala yakunu hadha a'lam min hadha, anakuwa huyu anajua zaidi kuliko huyu, wa hadha a'lam min hadha, na huyu anajua zaidi kuliko huyu. Wallahu fawqa kulli 'alim, lakini Allah yuko juu ya kila mwenye elimu. Wa hakadha qala Ikrima, kama hivyo kazungumza maneno hayo Ikrima. Wa Qatada, kadhalika Qatada. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim, asema hatta yantahi ila al-'ilmi ila Allah, hatta yantahi al-'ilmu ila Allah, mpaka elimu inaenda kumea kwa nani? Kwa Allah. Minhu budi'a, huko kwa Allah ndiko ilipoanzia. Wa ta'allamat al-ulama, na wanazuoni wakajifundisha elimu kutoka ambayo elimu hii imetoka kwa Allah. Wa ilayhi ya'udu, lakini hiyo elimu itarudi kwa nani? Kwa Allah. Wa fi qira'ati Abdullah ibn Abbas, wa fawqa kulli 'alimin 'alim, hiyo alikuwa anasoma hizo. Basi wale ndugu, baada ya kuona ndugu yao kaiba kweli, wakakasirika sana, wakamwangalia kwa macho mabaya, yani wewe unatudhalilisha. Wakaanza kukejeli sasa, wanamkejeli Yusuf yule aliyekufa. Wasema qalu, wakasema in yasrik, kama huyu Binyamin kaiba hapa, si jambo la kushangaza, si jambo la kama sisi tutakuwa ili zimekuwaje, kwa sababu inaonekana hawa ni tabia yao. Faqad saraka akul lahu min qabl, hata ndugu yake zamani aliiba, yani Yusuf ambaye mwenyewe ndio yuko hapo, unaona. Qala Yusuf, akasema maneno lakini aliyasema kimoyo, baada ya kufanya mtala akagundua hivyo. Ibn Kathir akasema haya maneno haja azungumza mdomoni ili watu wakamsikizia, aliyazungumza kimoyo moyo. Antum sharru makana, kimoyo moyo ile eh, yani ile maneno aliyatupa huko moyoni atakayadhibisha, lakini akashindwa kwa yapi. Nyinyi mna hali mbaya sana, nyinyi waovu, waovu sana nyinyi, tukia wakati huo mpaka leo hamjakibia tu eh. Wallahu a'lamu bima tasifun, na Allah anajua haya msifu nayo ndugu yenu kwamba yeye aliiba, yani Yusuf. Lakini hala dhihirisha haya maneno, lazima fa asarra ha Yusuf walamjibu dhihala, ili neno hili Yusuf alilistiri kwenye nafsi yake, haja lidhihirisha mdomoni, maana wangejua. Ikhwatu Yusuf, ndugu zake Yusuf, ittahamuhu bisarika, walimtuhumu ndugu yao Yusuf kwa uwizi, tena mbele yake wao wenyewe hawajui. Waqala ikhwatu Yusufa, wakasema ndugu zake Yusuf, lamma ra'u suwa'a kad ukhrija min mata'i Binyamin, walipoona kile chombo kimetolewa kwenye mzigo wa Binyamin. In yasrika kama ataiba huyu Binyamin, faqad saraka akhu lahu min qabl, basi si jambo la kushangaa sana, kwa sababu hata ndugu yake huyo tunayekwambieni alipotea, aliwahi kuiba, kaiba nini? Makumbuka ndio kile kisa wamele marafu wakasema ni mkanda kijini eh. Ibn Kathir asema يتنصلون الى العزيز من التشبه به ويذكرون ان هذا فعل كما فعل اخ له من قبل يعنون به يوسف عليه السلام. wamebadilishia kibao ndugu yao, wataka kujinasua kwa yule mfalme, kwamba bwana sisi wanajivua sasa, sisi kumi ndio wema, lakini huyu hata akiiba sisi hatustaajabu sana, maana ndugu yake pia aliwahi kuiba. Yaani ndugu yake yeye Yusuf pia aliwahi kuiba. Asema yaanuna Yusuf alayhi salam, wana maanisha Yusuf yule ambao wenyewe kwa itikadi zao kwa hapa tulipofika kwamba kafa huko porini walikomuza. Lakini walikuwa wanamfahamu kwamba yule anayeenda si Yusuf. Yule ndio anazungumza naye. Yule pale alikuwa hawamfahamu kwamba ni Yusuf. Maana alipofika kule ile jina lake likatamkwa kwa style. Yusuf. Ah, Yusuf. Mana kama Yusuf ni? Ah, siacha. Ayona, mana kiptuya hiyo, lugha kiptuya hiyo. Ya ya kifirauna hiyo. Firauna sasa Sheikh ni wale watawala wa pale. Mbona ni watu wa kwenye lengo? Firauna ni wale watawala wa Misri. Sasa kiptuya ndio lugha. Kuna wadigo. Ndio firauna ndio. Ah, ndiyo. Sawa. Wa kauluhu na kauli yake alizosema fa asarraha Yusuf fi nafsihi, yani hadhihi alkalima, akalistiri Yusuf ile neno kwenye nafsi yake, aje alisema hadharani allati ba'daha, ile neno ambalo kama lilikuja baada ya hapo, wa hiya kauluhu antum sharrum makana, watu waovu sana, watu wabaya sana, ha, mna hali mbaya sana mimi. Wallahu a'lam bima tasifun, na Allah anajua ay bima tadhkuruna, kwa yale mnayotaja kwa huyo ndugu yenu Yusuf kwamba eti aliiba. Allah anajua wallah. Kala hadha fi nafsihi, kayasema haya Yusuf nafsini mwake, walam yubdihi lahum, wala hajadhihirisha kwa wao. Na hii inatokea Sheikh Suleiman au kwamba baadhi ya maneno unayazungumza moyoni, yaani akija leo nitamtandika huyu. Yaani hii buku yangu kichukua. Umetoka umeenda sokoni tena mpaka waja mtoto kaondoka na 2000 yako mwenyewe, ndio hiyo imepanga kwa mweunga. Malala marefu. Sema leo akija huyu nitamtandika. Ndio unapotafuta simba ukishomeka kabisa kabla hajarudi. Kwa hiyo Yusuf alibidi aseme hivi. Si moyoni moyoni. Nasema wa hadha min babi lidhimari qabla adh-dhikr. Hii ni katika mlango wa kuficha neno moyoni aliyakuwa unalo kabla ya kulitaja. Qala al-Aufiyyu, al-Aufiyyu asema an Ibn Abbas fa asarraha Yusuf fi nafsihi. Qala asarra fi nafsihi hadhihi al-kalima antum sharrun makana. Alipita kwenye nafsi yake ile neno kwamba nyinyi mna hali mbaya sana, nyinyi waovu. Wallahu a'lam bima tasifun, na Allah ni mjuzi kwa hayo mnayomsifu nayo, mnamsingizia ndugu yenu. Qalu, wakasema ya ayyuhal azizu, ewe mheshimiwa, ewe mtukufu, ewe waziri. Sasa wamerudi chini, waanza kurudi chini sasa hawa. Inna lahu aban shaykhan kabira, huyu kijana uliomkamata sawa kaiba sawa ina shida, lakini huyu anaye baba mzee sana, yani baba yake ni mzee kiasi ambacho ukimpokonya huyu mwanayo umemmaliza, hataweza kuvumilia, na mwenyewe mapenzi yake yote yako kwa huyu kijana. Inna lahu aban shaykhan kabira, huyu kijana anaye baba mzee sana, na jinsi anavyompenda, ukimchukua huyu kijana umemtia matatizoni yule mzee. Fakhudh ahadana makanahu, chukua mmoja wetu sisi umtakae mahala pa huyu, lakini huyu aende, huyu utakayemchukua mfanye utakaje, lakini huyu mwachilie aende, utamsumbua sana baba yake. Ikafikia baadhi ya ulama kwenye sherehe zao nasema, basi wakasema vile Yusuf roho ikamuuma sana aliposikia kwamba baba yake ni mzee sana, na hapo alipo mwenyewe ana uchungu na huyo kijana aliyekufa porini, na alilia mpaka macho yake yakapofuka kwa ajili ya huyo kijana. Ukimuongezea na hili umemuua. Yusuf alisikitika sana, akahuzunika, akalia, kwa sababu anajua hiyo ni sifa ya baba yake, ndivyo ilivyo. Ambia fakuz ahadana makanahu. Mchukue mmoja wetu sisi kumi hapa mahala pa huyu, mumpe adhabu mtakazo. Inna naraka minal muhsinin, kwa sababu sisi tunakuona wewe ni katika watu wenye kufanya ihsani, kwenye kufanya wema. Hatujaona ubaya wako wewe, sisi ubaya kaufanya huyu huyu mwenzetu. Kwa hiyo tufanyie huu wema basi. Qala ma'adha Allah, akasema Yusufu, Allah alipeleke mbali hilo jambo la dhulma mnataka kulileta hapa. Tumchukue ambaye hajaiba, tumwadhibu mtu bari mwema, hana kosa, tumwadhibu yeye, tumwache aliye na kosa. Ma'adha Allah, tunajilinda na Allah na dhulma hiyo ya namna hiyo ya kumchukua mtu asiye na kosa ndio tumwadhibu, mwenye na kosa tumwache. Ni kweli hadithi ya ukiltu yawma ukila thawru al-abyad, au hadithi ya kondoo na mbwa mwitu, yawmaha kad adta ummi bikalamin mubtadi'. Ambe wewe bana, wewe siku hiyo na wasiwasi, kama sio wewe basi bibi yako au mama babu yako ndiye aliyetukana. Wa kadiman qalu man sabaqati, hapo zamani watu walisema anayetukana huyo mkuuawa. Sasa kama sio wewe basi baba yako au babu yako katukana. Kama adamu wewe umekuja basi itabidi wewe ndio tuko. Bana bana, Uislamu hauko hivi bana. Yusuf akamwambia mimi najinda na Allah na hukumu ya namna hiyo. Anakhudha, hatuwezi kumchukua, ila man wajadna mata'ana indahu, isipokuwa yule ambaye tumekuta chombo chetu kwake, huyo ndo tutamchukua. Na tukichukua mwingine, inna idha la zalimu, basi sitakuwa ni madhalimu tena, madhalimu wakubwa. Umwache aliye na kosa na yupo, umchukue ambaye hana kosa, eti kwa kuwa tu huyu baba yake ni mzee sana. Hatuwezi kufanya hilo. Tutamalizia na aya hizo, alafu darsa inayokuja tutaendelea na aya ya 80. Sheikh Safiyu Rahman al-Mubarak Khoury aya hizi chache hapa kaziekia kitabani, anasema iqtirah al-ikhwati akhadha ahadin minhum badala binyamina waraddu hadha al-iqtirah, wa ombi lao kulitoa walidugu kwamba achukuliwe mwingine badala ya binyamin, lakini majibu yake yalivyokuja kwa Yusufu tunayaona hapa. Sema lamma taayyana akhdhu bin yamina wa taqarrara tarkuhu 'inda yusufa, ilivyokuwa sasa ni jambo la lazima limeshakata hilo kuchukuliwa bin yamin, na ikawa isakaririwa hivi kwamba aachwe kwa Yusufu bimuktadha itirafihi, kwa kule kufiri kwao na sheria yao inavyo hukumu. Shara'u yatarakafuna lahu wa yata'atafunahu wa ya'tifunahu alayhi, walianza kunyenyekea na kuzungumza maneno ya upole kujaribu kumbembeleza. Qalu, wakasema ya ayyuhal aziz, ewe mheshimiwa, ewe mtukufu, inna lahu aba shaykhan kabira, huyu kijana ni kweli faida, lakini huyu kijana ana baba yake ni mzee sana. Sema ya'anuna wa huwa yuhibbuhu hubban shadida, wanamaanisha kwamba anampenda huyu mtoto mapenzi makubwa. Wa yatasalla bihi an waladihi alladhi faqadahu, na ana akimwangalia huyu analiwazika, anapata kiliwazo ni badala ya yule mtoto wake aliyepotea, ni Yusuf vile vile. Fakhudhu ahadana makanahu, basi chukua mwingine yoyote katika sisi mahala pa huyu. Ai badala hu yakunu indaka iwadan anhu, badala yake ayo yuko kwako, badala ya huyu mchukue mwingine tu katika sisi. Inna naraka minal muslimin, sisi tuwaona wewe ni katika mtu mwenye kufanya ihsani. Al-adilina waadilifu, al-munsifina, wenye kufanya usawa, al-kabilina lil-khairi, mwenye kuwafanyia watu khairi. Kala ma'adha Allah, asema hilo Allah aliyeke mbali hilo. Anakhudha, kumchukua mtu ambaye hana kosa, haiwezekani. Hatutukui ila man wajadna mata'ana inda, hatutukui isipokuwa ambaye kwamba tumekuta chombo chetu kwake. Ay kama kultum wa'taraftum, kama mlivyosema wenyewe nyinyi, mkakiri muizi abakishwe kwa yule aliyemwibia, sio basi ndio hivyo hivyo. inna idha la zalimun, kama tukamchukua mwingine tukamwacha mwizi, basi sisi tutakuwa ni madhalimu wakubwa sana. Ay in akhadna bari'an bisaqim, kama tukamchukua mtu ambaye kwamba ni mwema asiye na tatizo lolote, na huyu muovu mgonjwa huyu ambaye kaiba, acheni tumpeleke Biniamini akokotwa pale mbele za wale pale, kana kwamba tukumsukuma. Eh, aliyofika mbele huko, ah, bardi, eh, ala masamaki tu, au si nakutaje bihadha kadir tushirina hapo, tutakuja kuendelea aya 80 katika darasa linalokuja huko mbele. Wa nasalu Allah al-Karim an yanfa'ana bima qara'ana, اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.